मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 220वीं कक्षा, तृतीय अध्याय, द्वितीय पाद, 38वां सूत्र चलेगा। कोई प्रश्न हो तो बोलो। आचार्य जी, ये नाड़ी मुष्टि सूत्र, इसको अलग क्यों बनाना पड़ा? अलग क्यों बनाना पड़ा, किस से? नासिका स्थान अर्धवाध्येदो से। उसमें यथासंख्य नहीं लेना था, और दूसरा अगर उसी के साथ पढ़ देते तो फिर वहां सभी शब्दों, क्योंकि धातुएं होती दो, शब्द हो जाते चार, तो चार शब्द हो जाते, तो स्तन शब्द पूर्व रहते हुए धमा धातु से भी शब्द बनाने के लिए लोग प्रयास करते, जो कि उपलब्ध नहीं है। तो अलग अलग प्रकार से है ना, जैसे यहाँ पर नाडी मुष्टि में योग यह यथासंख्य नहीं लेना है, नासिका में भी नहीं लेना है, तो ये सब अंतर जो आ रहे हैं ना अलग अलग, इसलिए उसको अलग दे दिया है। और उसमें कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा गौरव हो रहा है कहने से। फिर च पढ़ने से भी कुछ ये होता है कि अन्य भी कोई ऐसे शब्द हैं तो उनको भी ले सकते हैं। अनुक्त समुच्चयार्थ, हाँ, अनुक्त समुच्चयार्थ चकार है, ये प्राय करके व्यवहार में आता है। और दिया भी है इसमें, ऐसे ही दिया है काशिका में भी, नाडी मुष्टियोश्च सूत्र में अनुक्त समुच्चयार्थश्च चकारः। अब उसमें फिर घटिन धमः घटिन धयः, घटी शब्द पूर्व रहते हुए खरी खरिन धमः खरिन धयः, वातन धमः वातन धयः, ये पर्वत के लिए आता है, ये सारे शब्द बना लिए हैं। प्रत्यय कौन सा कर रहे हैं हम? खश, खश प्रत्यय कर रहे हैं, तो शित भी है ये, शित होने से सार्धातुक भी है, कर्ता में तो हो ही रहा है सारा, तो फिर जिस गण की है उसका विकरण भी आएगा, तो तुदादि गण की है रुजो भंगे, इसलिए श प्रत्यय आएगा, श प्रत्यय स्वयं ङित है, सार्वधातुकम् अपित, इसलिए गुण नहीं हो पाएगा। और अतो गुणे लगा देंगे बाद में, क्योंकि दो आकार हो जाएंगे, खश का भी अ है और प्रत्यय का भी आ है। वहां भ्रे लेह में क्या वहां भी लेह धातु में, तो लेह धातु में गुण किसको मान के करेंगे? खश को मान के गुण, खश प्रत्यय शित है और पित भी है क्या? तो फिर अपित सार्वधातुक बन जाता है ये। और जो शप आया था अदादि गण की है ना, शप आया था उसका लुक हो गया। अब लुक करके हम प्रत्यय लक्षण करें तो नलमतांगस से बैठा हुआ है डंडा लेकर के, क्योंकि अंगस के अधिकार में कैसे गुण कर पाएंगे, तो वो भी जो है स्थानीवत नहीं होने देगा, तो यूं ही रहेगा भ्रम लिहा वहम लिहा। अच्छा जी, कल हम वहन लिहा का हुआ ना, वहन लिहो गौ, स्पष्ट नहीं हुई आवाज, दोबारा बोलो। वहन लिहा का उदाहरण, आवाज वहन लिहो, वहन लिहा में क्या हुआ? वहन लिहा गाय का, हाँ गाय के लिए भी कह सकते हैं, गाय बैल, गाय में भी घट जाएगा, कोई हानि थोड़ी है उसमें, वो तो बैल दे दिया है, तो गाय भी ले सकते हैं, क्योंकि गोशा तो दोनों के लिए आता ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये कोई संज्ञा में तो है नहीं शब्द, संज्ञा में जो होते हैं ना, जो सूत्र आते हैं जहां संज्ञायाम भी साथ में लिखा होता है, वहां तो वो विशेष फिर योग रूढ़ बन जाते हैं और वहीं पर प्रयोग में आते हैं, और जो यौगिक हम शब्द बनाते हैं तो वहां पर अन्य जहां भी संभव है वहां घटा सकते हैं उसको, ऐसा भी नहीं है कि प्रयोग मिलेगा तो करेंगे, एक नया शब्द भी बना सकते हैं। हो गया, तो आज प्रत्यय प्रारंभ हो रहा है पच, तो प्रिय वशे वदह पच, प्रिय वशे सप्तमे क्वचनांतम, वदह पंचमे क्वचनांतम, खच प्रथमी क्वचनांतम। अब खच में और खश में केवल सार्वधातु के यानी कि शित नहीं है ये, तो सार्वधातु भी नहीं रहेगा ये, और खकार यहां भी लगाया था, यहां भी लगा है, वहां भी लगा हुआ था, तो मुम आगम इत्यादि, या इसमें एक चीज और ही बढ़ जाएगी, क्योंकि ह्रस्व भी होता है खच पर रहते, खची ह्रस्व है, अब ह्रस्व होता है तो कोई ये भी कह सकता है कि इस सूत्र में तो ह्रस्व किया ही नहीं गया है, क्योंकि वद धातु से कर रहे हैं तो वदह ऐसा ही बनेगा, इसमें ऋणजंत तो है नहीं वद धातु, लेकिन खच की अनुवृत्ति आगे भी तो जाएगी, तो आगे कहीं पर ह्रस्व करने की आवश्यकता हो सकती है, वहां काम आ जाएगा ये। तो प्रिय वश इत्यतयोर उपदयो हो कर्मणो हो वद धातु हो खच प्रत्ययो भवति। अब वद धातु के लिया है तो बोलना अर्थ होता ही है इसका, तो प्रिय बोलने वाला और वशम वदा है यानी कि वश ऐसा ऐसी वाणी बोलता है जो वश में कर लेता है दूसरों को, अर्थात आकर्षित कर लेता है अपनी ओर, या उसकी वाणी में बल है इतना, तो प्रियम वदति इति प्रियम वदह, वशम वदति इति वशम वदह, सिद्धि में कुछ भी नहीं है। अब यहां पर ऐसा नहीं करेंगे कि जिस गण की है उसका विकरण भी लाएं, क्योंकि शकार यहां पर नहीं है, तो केवल खच का अ बचेगा, वद धातु है बस, कोई भी कार्य नहीं है, और मुमागम हो जाएगा, मुमागम का वही सूत्र है, क्योंकि अजंत शब्द हैं ये सारे, तो अरुर द्विशत अजंतस्य मुम प्रियं वदह वशं वदह। आगे द्विशत परयोस तापे है, द्विशत परयोः सप्तमी द्विवचनांतम, तापे है पंचमे क्वचनांतम। अब यहां पर तप धातु से पहले ही ऋणिच करके पाणिनि ने तापी बनाकर के तापे है पढ़ा हुआ है सूत्र में। अब यहां पर खच का एक अलग प्रत्यय करना, खच की अनुवृत्ति न लेकर के खच करना, तो वो सार्थक हो जाएगा, क्योंकि खची ह्रस्व से रस भी करेंगे आप, उपधा को, तो द्विशत पर, ये द्विशत तकारांत शब्द है, द्विशत पर इत्येतयोः कर्मणो रूपदयोः तापेः अर्थात तपेः ण्यन्तात् खच् प्रत्ययो भवति। णिच् करके तब ये खच् प्रत्यय लाएंगे, तापी बना करके। द्विशत जो शब्द है ये द्विष धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके बनता है, तो द्वेष करने वाला यही अर्थ होगा इसका। अब द्वेष करने वाला कौन होता है? जो शत्रुता होती है, जिसके अंदर शत्रुत्व विद्यमान है, तो शत्रु को ही कहेंगे द्विशत। अब विग्रह करते समय कर्म बनाना है तो द्वितीया में द्विशत शब्द का रूप चलाएंगे, तो द्विषण द्विषंतौ द्विषंतः द्विषंतम, तो द्विषंतम तापयति, जो शत्रु को तप्त करता है, शत्रु को भी दुखी करता है, उसको हानि पहुंचाता है, तो ऐसा कोई प्रबल व्यक्ति ही होगा। तो एक अच्छा शब्द है, दूसरे की प्रशंसा हो रही है इसमें कि द्विषंतपः, शत्रु को तपा देने वाला। तो तापी धातु है, आगे खच है, रस भी हो गया, और खच प्रत्यय क्योंकि शित तो है नहीं, तो आर्ध धातुक भी है ये। शित होता तो सार्व धातुक होता, जैसे कि पीछे खश चल रहा था अभी, तो आर्ध धातुक होने से णिच का लोप भी हो जाएगा, रस भी हो गया है और णिच का लोप भी हो गया, यानी कुछ भी नहीं बचा, णिच से संबद्ध सारे निशान मिटा दिए गए, वृद्धि हुई उसके कारण से वो भी हटा दी गई, और सीधा ऋणिच को ही गायब कर दिया गया, अर्थ निकल आया उसका तपाने वाला। तो यहां पर द्विशत में जब मुमागम करेंगे तो मिर्च उन्त्याद पर ष के आगे आएगा, आकार के आगे, तो द्विष मुम का मकार और तकार, अब संयुक्त से लोप लगा दो, तकार हट जाएगा, मकार को अनुस्वार करके परसवर्ण द्विषंतपः। परंतपः का भी वही अर्थ है, पर क्योंकि दूसरा है तो दूसरा शत्रु ही होता है, तो यहां भी वही अर्थ है, परंतपः शत्रुओं को तपाने वाला। ये सामान्य सूत्र ही चल रहे हैं सब, इसमें कोई ऐसे नहीं है जो बहुत व्यापक भाषा में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि दो दो तीन तीन शब्द एक एक शब्द ऐसे बन रहे हैं। आचार्य यहाँ अनुस्वार मोनुस्वार से करेंगे। हाँ हाँ, क्यों? मोनुस्वार अगर अपदांत जब होता है तो हम नश्यापदांत से झली लगा देते हैं, और नहीं तो मोनुस्वार तो हल पर रहते पद के अंत में कर ही देता है। अब यहाँ पर ये हमें देखना है कि पद के अंत में है या कि अपदांत है। अब क्योंकि द्विशत शब्द है तो जब तकार हटा दिया है हमने, और हम अम प्रत्यय लाए ही थे जब उपपद समास किया गया था, तो द्विशत अम, तो अम के कारण से ये पद भी है, तो पद के अंत में है तो मोनुस्वार लगा देंगे। इन चीजों पर ध्यान कम देते हैं लोग प्रायः करके, क्योंकि अनुस्वार मात्र करना उद्देश्य है, तो सूत्र को ध्यान में भी नहीं रखते हैं कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। अगर असावधानी से नश्चापदांत से झली बोल भी दिया तो ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, करना अनुस्वार ही है। समस्या वहां आती है कि जहां सूत्र भिन्न लगा दिया है तो कार्य भी भिन्न होने लगा, तो अब तो बाधा हो जाएगी, फिर वहां तो विचार करना पड़ेगा कि कौन सा सूत्र होना चाहिए। तो इससे भी दो ही शब्द बने हैं, ये भी सामान्य सूत्र है। आगे है वाची यमो व्रते, वाची सप्तम एक वचनांतम, यमः पंचम एक वचनांतम, व्रते सप्तम एक वचनांतम। अब वाची में भी सप्तमी है, व्रते में भी सप्तमी है। तो वाची को जोड़ेंगे कर्मणी के साथ में, और व्रते को ले लेंगे एक पूरे शब्द से जो एक अलग अर्थ निकलता है, कर्ता को भी नहीं लेंगे, कहीं कहीं कर्ता को जोड़ते हैं कर्ता में जो प्रत्यय हो रहे हैं वहां पर उसको जोड़ते हैं, कर्ता ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ व्रत का तात्पर्य एक भाव उसका अलग लिया जा रहा है कि जो शब्द बनेगा तो उसमें कर्ता ने कोई व्रत लिया हुआ है शास्त्रीय मर्यादा के आधार पर। शास्त्रों में जैसे व्रत करने का निर्देश है वैसा, तो उसमें वाणी को संयम में रखने का उसने व्रत लिया हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति संयमी, वो भी वाक संयमी, वाणी का संयम करने वाला, तो उस अवस्था में वाक शब्द कर्मण निपदे यम धातु व्रते गम्यमाने, तो गम्यमान वहां बोल देते हैं। फिर गम्यमान का तात्पर्य ऐसा अर्थ, ऐसा अर्थ जाना जाने पर गम्यमान है ना, ज्ञान गमन प्राप्ति, तो ज्ञान अर्थ में ऐसा अर्थ जहां जाना जा रहा है उस अवस्था में, तो वाक में द्वितीय ला करके वाचम और यम धातु का प्रयोग कर लेंगे, तो वाचम यमति, जो वाणी को अपने नियंत्रण में रख रहा है। यमति नहीं, यच्छति, यच्छति बोलेंगे, इशुगमी यमाम छह, तो वाचम यच्छति लिख लो यहां पर, उन्होंने दिया नहीं है कभी भूल ना हो, तो वाचम यच्छति इति वाचम यमः। तो यहां भी कोई विशेष कार्य नहीं है, बस खच का अ है आगे, कोई विकरण भी नहीं लाना है। वाचम यम आस्ते, वाणी पर संयम करने वाला व्यक्ति वो बैठा हुआ है, बस इतना ही मात्र वाक्य है। अब रही बात कि यहां पर वाच शब्द हलंत है और ममागम करेंगे तो कुछ अन्य स्थिति बनेगी, जैसे द्विषंत अपह में हुआ था, क्योंकि च में अ कहां से लाएंगे हम चकार में, तो इसलिए एक सूत्र अलग से बनाया है जहां पर मम का प्रकरण है। मम का प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है, अरुण द्विषद अजंतस्य मम, उसके आगे फिर इच एकाचोम प्रत्यय वच्च, उसी के आगे सूत्र है वाचम यम पुरंदरौच, ज्यादा सूत्र नहीं है वहां पर मुम के, कार्य सत्यागतस्य शेन तलस्य पाते ही रात्रि कृति विभाषा, बस। तो वाचम यम पुरंदर, पाणिनी ने वहां स्वयं बना दिए हैं दोनों शब्द, और वो इसी कार्य के लिए है वो सूत्र, क्योंकि मुम के प्रकरण में है ना, तो मुम न हो करके वहां पर क्या हो गया है निपातन में, दोनों शब्दों में ही, क्योंकि पुरंदर में भी तो पुर हलंत है ना ये, और ये अगला सूत्र आ रहा है देखो वहीं का उदाहरण बनेगा ये पुरंदर, तो पुर हलंत है इधर वाच हलंत है, तो मुम का तो बनेगा नहीं है, तो अम आगम करके पढ़ा गया है उसमें निपातन में, मुम के प्रकरण में मुम की प्राप्ति में अम आगम निपातन से किया गया है, तो अब बन जाएगा वाचम। तो ऐसा लगता है वाचम यम शब्द बोल करके कि जैसे हम द्वितीयांत बोल रहे हैं, द्वितीया का हमने लुक न किया हो ऐसा लगता है, तो इस तरह से निपातन से यहां पर अम आगम करेंगे। तो वाचम यम आगे पूह सर्वयोर दारि सहो, पूह सर्वयो हो सप्तमी द्विवचनांतम दारि सहो हो षष्ठी द्विवचनांतम, इसमें पुर शब्द है हलंत, तो पुर का बना है पूह समास करके, तो पुर और सर्व ये दो शब्द हैं, इधर दारि और सह में द्री विदारणे, ये जो धातु है दीर्घ ऋकारांत उसमें निच करके पढ़ा है, जैसे पीछे आया था तापे है द्विषद परयोस तापे है, ऐसे यहां पर दारी पढ़ दिया है, तो निजंत ही ग्रहण करेंगे और यथासंख्य भी यहां हो जाएगा, दो पद में है दो धातुएं हैं, तो पुर सर्व इत्यतयो हो कर्मणो रूपदयो हो दारी सह इत्यताभ्याम धातुभ्याम यथासंख्यम खच प्रत्यय भवति, तो पुर हो गया नगर और किला को भी कहते हैं, तो यहां नगर को तो नहीं तोड़ा जाता है, तोड़ने का व्यवहार नगर के साथ न होकर के किले के साथ जोड़ देते हैं तो किले को तोड़ने वाला, तो द्वितीयांत से विग्रह करेंगे पुरम दारयति। तो दारयति इन ऋण्यंत से विग्रह करके तो पुर अम और दारी और खच, आगे सब वही कार्य है कि खच है ह्रस्व हो जाएगा, अण इसका भी लोप करना होगा। और पुर में फिर वही वाचम यम पुरंदरो च सूत्र से यहां पर निपातन से अमागम कर दिया गया है। तो पुरंदर ऐसा व्यक्ति जो किले को भी तोड़ डालता है। सह धातु से करेंगे तो सर्व शब्द लाना है उपपद में, तो सर्वम सहते जो सब कुछ सहन कर लेता है, तो सर्वम सह। थोड़ा लिखते भी जाया करो इसमें, क्योंकि प्रथमावृत्ति में बहुत कहीं कहीं पर संक्षेप कर दिया गया है। जैसे पुरम दारयति विग्रह दे दिया है, सर्वम सह में नहीं दिया है, तो यहां आपने लिख लिया करो सर्वम सहते इति सर्वम सह। ऐसी वहां भी लिख लेना वाचम यम में वाचम यच्छति। तो ये भी बस दो शब्द बने, इससे कोई ज्यादा व्यापक सूत्र नहीं है। आगे सर्व कुलाभ्र करीशेषु कषः, एक बीमारी भी होती है जो जिसको भगंदर कहते हैं, तो वो भी शब्द ऐसे ही बनाते हैं। अब उसका कोई सूत्र तो नहीं है अलग से, क्योंकि जब शब्द हैं केवल यहां पर दारी धातु से जो किया गया है वो केवल पूर्व शब्द पूर्व रहते हुए किया गया है, लेकिन भगंदर में भी तो धातु वही है और शब्द अलग आ गया है। तो वहां पर फिर एक वार्तिक पढ़ दिया गया है कि भगे च दारे रीति वक्तव्यम, तो उसे भगंदर भी बना लेते हैं। आगे है सर्वकुलाभ्र करीशेषु कषः, सर्वकुलाभ्र करीशेषु सप्तमी बहुवचनांतम कषः पंचमी एकवचनांतम। कष धातु किस अर्थ में आती है? ये तो भादिगण में ही है, जहां पर ऊष्मांत धातुओं का जो पाठ दिया गया है, तो कश खश शीश जश झश शश वश मश रुष ऋष हिंसार्थाः, जिसमें कि रुष ऋष धातुएं तो ऐसी हैं जो वेद में बहुत मंत्रों में आती हैं प्रयोग में हिंसा अर्थ में। उसमें एक तो सूक्त भी ऐसा है जिसमें अंत में हर मंत्र के अंत में आता है तब सखे, नहीं ये मारिशामा वयम तव सख्ये मारिशामा वयम तव, हे परमात्मन तेरी मित्रता में रहते हुए हम लोग कभी भी हिंसा को प्राप्त न करें, दुखी न हो। मारिशामा वयम तव सख्ये मारिशामा, तो ऋष धातु तो बहुत आती है प्रयोग में ये वेद मंत्रों में, तो उसी में है ये कश खश शिश जश झश शश वश मश रुष ऋष हिंसार्थः, तो हिंसार्थ में आती है ये कश धातु। तो सर्व कुल अभ्र करीश चार शब्द हैं ये, इत्येतेषु कर्मसु उपदेशु कश धातु हो खच प्रत्ययो भवति। तो इस तरह से हिंसा अर्थ है, तो वही तोड़ना ताड़ना हानि पहुंचाना, बस यही सारे अर्थ लेने हैं इन शब्दों के पूर्व रहते हुए। तो सर्वम कषति जो सभी को हिंसा पहुंचा करता है, दुखी करता है, सभी के लिए पीड़ा पहुंचाता है, ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति उसे कह देंगे सर्वम कषः। खलह दे दिया है दुष्ट अर्थ को लेने के लिए। अब कूल है तो कूल किनारे को बोलते हैं। अब किनारे को हानि कौन पहुंचाने वाला होता है? नदी, तो स्त्रीलिंग बना लेंगे कूलम कषा नदी, कूलम कषति इति कूलम कषा। बस ममागम करते जाना है और कोई कार्य नहीं है। और अभ्र कहते हैं बादलों को। अब बादल, बादलों को हानि, हानि का तात्पर्य बादल आए हैं जहां पर्वत है ऊंचाई पर, तो वहां बादल जिस आकार में चल रहे थे तो पर्वत से टकरा करके क्या वो आकार रहेगा उनका? वो तो छिन्न भिन्न हो जाएगा, तो वो भी एक तरह से कष हिंसा हो गई उनकी भी। तो पर्वत क्या है? अभ्रम कषः, अभ्रंकशो गिरिहि, अभ्र को हानि पहुंचाने वाला। अब उसमें यह भी अर्थ ले लेते हैं कि ऐसा इसकी ऊंचाई भी एक द्योतित हो रही है, क्योंकि बादल हमेशा ऊंचाई पर रहते हैं और पर्वत से यदि टकराए हैं तो इसका अर्थ है पर्वत वहां तक ऊंचा होगा तभी तो टकराएंगे। तो पर्वत की ऊंचाई को कहने के लिए भी ये शब्द प्रयोग में आ जाता है कि अभ्रम कशो गिरी ही, गगनचुंबी पर्वत। करीश शब्द बोलते हैं, ये जो गोबर के बनाते हैं ना उपले, जिसको ईंधन के रूप में लेते हैं फिर चूल्हे में जलाते हैं, सूखे सूखा गोबर जो हो जाता है जब, वो करीश कहलाता है। तो आंधी आई और वो सारे करीश उड़ा ले गई, तो अधिक तेजी से वायु चली तो उड़ गए सारे, तो उनको हानि हो गई। अब तो करीशम कशति इति, करीशम कशा वात्या, वात्या कहते हैं तूफान। अब बात हो गई साधारण वायु, वात्या कह दिया तूफान हो गया। प्रत्यय से इतना अंतर आ जाता है। तो चार शब्द इससे बन गए, थोड़ा थोड़ा करके पाणिनि कवर कर रहे हैं भाषा को। प्रयास करते हुए उन्हीं में कहीं कहीं बहुत व्यापक सूत्र भी आ जाते हैं। और थोड़ा सा अब ये धातु जो है अलग अलग आ रही है सारी, तो आगे धातु आई अब क्रिया, तो मेघर्ति भयेशु क्रिया, तीन शब्द हैं इसमें, मेघ रीति और भय। तो मेघ और भय तो प्रसिद्ध शब्द है, रीति अनेकों अर्थों में आता है। यहां पर जो लिया है इन्होंने, कहीं प्रयोग देखा होगा तो रीति का अर्थ किया है स्पर्धा, धातु री होती है ना, री गतव, तो गत्यर्थक धातु है, उसी में स्पर्धा अर्थ भी निकल आता है। जो बहुत ही गतिशील व्यक्ति होता है वो दूसरों से स्पर्धा किया करता है। तो मेघ रीति भय इत्येतेषु कर्मसु उपदेशु क्रिय धातु हो खच प्रत्ययो भवति, बस मुमागम ही करना है सर्वत्र और तो कोई कार्य इसमें नहीं है। तो क्री का अर्थ हो गया करना, एक क्री धातु हिंसा अर्थ में भी आती है, क्रिय वो भी क्रिय है, यह है डुक्रिय करने, और वो हिंसार्थक धातु जो आती है वो कहां पर है, वो स्वादिगण में है शायद, क्रिय हिंसायाम, कृणोति, कृणोति और कृणुते ऐसे रूप चलते हैं उसके, हाँ स्वादिगण की है, स्वादिभ्य अश्नु, उसको नहीं लेना है यहां पर क्योंकि वो संगत नहीं हो पाएगा। तो करना अर्थात बनाना, तो मेघम करोति, मेघ बनाने वाला, तो मेघम करह, और मेघ कौन बनाता है, तो बहुत सारे घटक होते हैं उसमें, वायु को भी एक मान लेते हैं क्योंकि वायु इकट्ठा भी करती है जल को, उड़ाती भी है, और सूर्य को भी ले सकते हैं, और वायु इसलिए भी लेते हैं क्योंकि धारण भी करती है वायु बादलों को, इसीलिए उनका आकार जो है वैसा बन रहा है, मेघ के रूप में है वो, धारण किए हुए है वो, और जब धारण कर लेती है वायु तो वर्षा नहीं होती है उस काल में, जब वायु को धारण कर ले, वायु मेघ को धारण कर लेगी तो मेघ तो दिखाई देंगे लेकिन वर्षा नहीं हो पाएगी। कब बरसे वो, जब वायु थोड़ा उनको ढीला करे, छोड़े उनके लिए, तभी तो गिरेंगे नीचे, इसलिए मेघं करह। रीति स्पर्धा मैंने कहा था, तो रीतिम करोति इति, रीतिम करह स्पर्धा करने वाला कोई मनुष्य व्यक्ति, और भय शब्द प्रसिद्ध है, तो भयं करोति इति भयंकरः, डर पैदा करने वाला। लेकिन ये शब्द इतना व्यापक हो गया है कि केवल डर अर्थ में ही नहीं, कहीं भी किसी गुण की उत्कृष्टता देखी, अरे बड़ा भयंकर है ये, तो भले ही उसको देख करके प्रसन्नता हो रही है, कोई डर नहीं है, वहां भी भयंकर शब्द बोल देते हैं। बहुत भयंकर है। अच्छा मुमागम हो गया, मुमागम हो गया भयम, मुमागम तो शब्द का हो जाएगा, जो भी अजंत शब्द होंगे। ऋतिंकर इच्छा एकाजम तो मतलब अरुण द्विशत अजंत से मेंशन हो गया। क्यों? क्योंकि अजंत रीति है, रीति रीति है इकारांत, तो उसी से हो जाएगा तीनों में, मेघंकर ऋतिंकर भयंकर, तो तीन शब्द बने इससे। अब साथ में क्रिय धातु को आगे ले जा करके एक प्रत्यय और जोड़ दिया है इसमें, तो तीन शब्दों से बन जाएंगे। क्षेम प्रिय मद्रेण च, तो क्षेम प्रिय मद्रे सप्तम में क्वचनांतम, अण प्रथम क्वचनांतम च व्यपदम। अब कोई यूं भी कह सकता है कि अण अण तो वैसे भी हो सकता था, अगर हम यहां पर केवल इतना कह दें कि क्षेम प्रिय मद्रे वा, हो जाएगा नहीं कि क्षेम प्रिय मद्र पूर्व पद में हो, उत्तर इसमें उपपद में हो, तो विकल्प करके खच प्रत्यय होता है, तो दूसरे पक्ष में कौन सा होगा? अण ही तो होगा, कर्मण्यण। तो वहां यह भी रहस्य छिपा हुआ है कि क्योंकि क्री धातु चल रही है ये, और क्री धातु का सूत्र अलग से आ चुका है, एक क्रियो हेतु ताछील्यानुलोम्येषु। तो यहां यदि हम वा कह दें अण, इसको अण न कह करके कि क्षेम प्रिय मद्रे वा, तो दूसरे पक्ष में फिर जहां पर हेतु ताछील्य और अनुलोम्य अर्थ होगा, तो उस अवस्था में फिर वही सूत्र लगना चाहिए, इसलिए वो न लगे। यानी हेतु ताच्छील्य अनुलोम्य अर्थ होने पर भी क्षेम प्रिय मद्र शब्द यदि हम उपपद में लाएंगे तो हम दो ही प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं, अण का और खच का, ठीक है ना? तो इस तरह से यहां पर ट प्रत्यय नहीं करेंगे फिर, क्रियो हेतु ताच्छील्य अनुलोम्य से ट प्रत्यय होता है, वो नहीं होगा, तो स्त्रीलिंग में अंतर पड़ जाता है फिर उससे। तो क्षेमम करोति, क्षेम किसे कहते हैं? कल्याण, प्रसिद्ध शब्द है क्षेम, कुशल। तो क्षेमकारः, अण करेंगे तो क्षेमकारः, नहीं तो क्षेमंकरः, वहां पर मुमागम भी करना होगा और मात्र गुण ही होगा, अण करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी। प्रियम करोति तो प्रियकारः, और नहीं तो प्रियंकरः। मद्र शब्द जिस अर्थ में भद्र आता है उसी में मद्र भी आता है, पीछे भी आया था दूसरे जहां में मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितै ही, चतुर्थी चाशिष्या युष्य मद्र भद्र, वहां पर भी मद्र भद्र दोनों एक साथ पड़े हुए थे। तो मद्रम करोति इति मद्रकारः अथवा मद्रंकरः। आगे क्री धातु आगे और जा रही है, नहीं क्री नहीं है, अब भू धातु आ रही है। तो आशिते भुवः करण भावयोः, आशिते सप्तम्ये क्वचनान्तम्, भुवः पंचम्ये क्वचनान्तम्, करण भावयोः सप्तमी द्विवचनान्तम्। अब यहां पर भी दो स्थानों पर सप्तमी है, आशिते में भी है और करण भावयोः में भी है, तो कर्मणि का संबंध, क्योंकि भू धातु तो अकर्मक है, तो सूपी का संबंध जोड़ेंगे, तो सूपी के साथ में हम करण भावयोः को न लेकर के आशित शब्द को लेंगे, क्योंकि वो संगत नहीं होगा। तो इस तरह से आशित तो हो गया सुबंत, आशिते सुबंत उपदे भू धातु हो, करण भावयोः करणे भावे च खच प्रत्ययो भवति। अब क्योंकि ये जो सारा प्रकरण चल रहा है तो कर्तरी कृत का ही हो रहा है, कर्ता में ही सारे प्रत्यय, अगर कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाएगा किसी सूत्र में तो सब कर्ता में ही होने सामान्य रूप से, तो लेकिन यहां कह दिया गया करण में और भाव में, और करण में भाव में तो फिर अन्य प्रत्यय ही होने चाहिए थे, तो उनका ये अपवाद बन जाता है फिर। तो इस तरह से खच प्रत्यय करेगा ये, आशित शब्द जो है ये इन्होंने इसका कोई विशेष विवरण दिया नहीं है, बस तृप्त अर्थ लिख दिया है, लेकिन तृप्त अर्थ आश्रित अश धातु है ही, अश भोजन है, और किसी को जितनी भूख लगी है उसके अनुसार उसको भोजन दे दिया जाए तो वो कहता है कि मैं तृप्त हो गया, तो आश्रित का अर्थ हो गया तृप्त, सीधा सी बात है, आश्रित का अर्थ हो गया तृप्त, तृप्ति हो गई उसकी अश धातु से निष्प्रत्यय करके, और निष्ठा प्रत्यय कर लेंगे बाद में, निष्ठा को इडागम होगा और निष्ठायाम सेटी से णिच का लोप हो जाएगा, तो इस तरह से आश्रित बन जाता है ये तृप्त अर्थ को कहने वाला। अब भू धातु से कर रहे हैं तो जब हम करण में करेंगे तो फिर विग्रह कैसे करेंगे, तृतीयांत कोई शब्द बोलेंगे ना अनेन इत्यादि कह करके, तो आशितः भवति अनेन, यानी ऐसा कोई पदार्थ जिसके द्वारा तृप्त हुआ जा रहा है, कोई व्यक्ति तृप्त हो रहा है। तो खाने में क्या अच्छा लगता है, किसी को भोजन दे दे और साथ में चावल ना हो, कह रहे भाई भूख मिटी नहीं हमारी, तो वो चावल की इच्छा ऐसी बनी रहती है जैसे कि भूखे रह गए हों। बहुत से लोग चावल के बहुत शौकीन होते हैं, उनको चावल न मिले और बाकी कितना ही पौष्टिक स्वादिष्ट कैसा ही भी देते हो भोजन, लेकिन अंत में क्या कहेंगे, भाई भूख रह गई, चावल तो थे ही नहीं चावल मिल जाए तो लगता है कि हाँ अब तृप्त हो गए। और पाणिनि के छात्रों को भी यही कहा जाता है ना, कैसे थे, ओदन पाणिनीयाश छात्रा, पाणिनि के छात्रों को ओदन बहुत अच्छे लगते थे। तो यहां भी वही है उदाहरण, आशितम भव ओदन, ओदन कैसा है कि इसके द्वारा तृप्त हो जाता है व्यक्ति। तो बना लिया करो रोज चावल अगर तृप्ति प्राप्त करनी है तो भाव में करेंगे तो फिर भवती ना बोल करके भवनम बोल देंगे, आशितस्य भवनम इति आशितम भवम। अब यहां तात्पर्य क्या है, भाई तृप्त होना, बस इतना मात्र बोला गया है, आशितम भवम वर्तते, यानी कि तृप्त होना यहां पर विद्यमान है, तृप्त होना हो रहा है, बस तृप्ति का कार्य, तो मुम आगम आशित शब्द को होना है बस, और कुछ नहीं है, खच प्रत्यय हो गया। ये भी सामान्य ही सूत्र है। अब ये सूत्र यदि नहीं होता तो फिर यहां पर वही है कि अन्य प्रत्यय जो भी होने चाहिए वही होंगे करण में और भाव में। आगे है संज्ञायाम भ्री धृत्री व्री जी धारी सहित अपि दमः, इसमें त्रि धातु दीर्घ री का रांत, संज्ञायाम सप्तम्य वचनांतम भृत्री व्री जी धारी सहित अपि दमः पंचम्य वचनांतम। अब यहां पर कर्मणि और सुपी दोनों आ रहे हैं तो जहां जैसा संबंध जिसका लग सकता है तो वहां लगा लेंगे, तो इसमें त्रि धातु के साथ में तो सुपी का संबंध लगाते हैं, अन्यत्र कर्म का संबंध जोड़ लेंगे। और जो संज्ञा जब सूत्र कहता है कहीं पर तो ये भी ध्यान रखना होता है कि हम उसमें कोई ज्यादा आग्रह नहीं करते हैं कि ये शब्द से अर्थ कैसे निकल आया, क्योंकि वहां पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो योग रूढ़ कह सकते हैं उनको हम, और कुछ में यहां तक हो जाता है कि योग रूढ़ क्या बल्कि वो रूढ़ ही बन जाते हैं, वो वहां व्युत्पत्ति दिखा भले ही दें शब्द की संरचना के लिए, लेकिन वो व्युत्पत्ति अर्थ दिखाने के लिए नहीं कही जाती है। फिर वो जैसे इसमें रसंतर शब्द में आएगा ये विश्व में तो कोई बात नहीं है, विश्वम विभर्ति इति विश्वम भरह, यौगिक अर्थ हो गया, परमात्मा का नाम है, परमात्मा के लिए प्रयोग में आता है विश्वम्भर शब्द, तो इसलिए विश्वम्भर ममागम हो गया, यहां तो कोई बात नहीं है। लेकिन रथ शब्द पूर्व रहते हुए और त्रिधातु से जब किया और विग्रह किया गया कि रथेन तरति, हम अन्य प्रकार से भी विग्रह कर सकते हैं, रथेन तरति बोले या रथे तरति सप्तमी भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर विग्रह का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि ये जो शब्द है रथंतर बहुत ही प्रसिद्ध है ये, और ये साम के लिए आता है। जो साम के मंत्र होते हैं साम वेद के, तो रथंतर साम ये प्रसिद्ध है शब्द। जो लोग श्रौत ग्रंथों का अध्ययन करते हैं उनके लिए तो परिचित शब्द है ये रथंतर साम। नाम है एक साम का, साम के कुछ मंत्र हैं समूह, उनका नाम है रथंतर साम, तो वहां के लिए प्रयोग में आता है ये। तो इसलिए विग्रह यदि किया भी हमने रथेन तरती तो क्या इसका अर्थ ये करेंगे कि वो जो साम के मंत्र हैं वो रथ के द्वारा तर जाते हैं? ये अर्थ क्या निकल आएगा वहां? कुछ भी नहीं। तो केवल मात्र एक व्युत्पत्ति दिखाने के लिए विग्रह कर दिया है, उसका हम अर्थ नहीं लेंगे उस रूप में। बस साम विशेष की संज्ञा है ये। तो साम विशेष की संज्ञा होने से जो अव्यवार्थ, अव्यवार्थ का तात्पर्य होता है विग्रह करके अर्थ को निकालना, कि रथ का अलग करो इसमें अर्थ, अर्थ अलग करो, त्रिधातु का अलग अर्थ करो, ऐसे नहीं, बस बना बनाया शब्द यूं ही है, उसी को समझने के लिए विग्रह कर दिया है। और बन जाएंगे यौगिक शब्द या योग रूढ़, जैसे पतिम वृणुते, वृधातु है इसमें, वृण वर्ण है, तो यहां पर इसमें स्त्रीलिंग में कभी कन्या के लिए कहा जाएगा तो टाप कर लेंगे, तो पतिम वृणुते इति पतिम वरा कन्या, मुमागम हो गया। जी धातु से करना है तो जीतना अर्थ होता है, तो शत्रु को जो जीत रहा होता है, शत्रुं जयति इति शत्रुंजयः, शत्रुंजय नाम रखते हैं लोग, संज्ञा में बहुत प्रयोग में आता है, तो इसी सूत्र से बनता है ये। आगे युगम धारयति, अब युगम धारयति में भी विग्रह तो कर दिया है, लेकिन यहां पर क्योंकि ये पर्वत के लिए आ रहा है प्रयोग में, युगंधर पर्वत के लिए आता है, लेकिन अगर हम यौगिक अर्थ घटाना चाहेंगे यहां पर तो यहां भी थोड़ी सी बाधा लगेगी, क्योंकि युग शब्द कालवाचक तो यहां कोई संबंध है नहीं, और वैसे युग शब्द उसको भी कहते हैं जो बैलों के गले पर रखते हैं ना गाड़ी में, जब लगाते हैं उनको, तो जिसको जुआ कहते हैं, जुआ वो नहीं गैम्बलिंग वाला, यहां पर जो गाड़ी में गर्दन के ऊपर आता है उनके बैलों के, उसको भी युग शब्द कहते हैं, तो वो भी यहां पर कोई अर्थ ऐसा नहीं निकलेगा कि युग को जो धारण कर रहा है वो युगंधर है, तो पर्वत के लिए आ रहा है बस, संज्ञा के रूप में है। सह धातु से करेंगे तो शत्रुम सहते इति शत्रुम सह, तो शत्रु को सहन करने का तात्पर्य उसके द्वारा जो प्रहार हो रहा है, जो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है उससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं हो पा रहा है, तो वो अधिक बलवान माना जाएगा, तो ये प्रशंसनीय शब्द हो गया, एक दूसरे के गुणों को कहने वाला, तो शत्रुम सह। और तप धातु लाएंगे तो यहां पर तप धातु में, तप धातु का वैसे अर्थ होता है तपना, लेकिन तपना अर्थ लेंगे तो फिर ये बनेगा नहीं अर्थ, कि शत्रु को तप रहा है, तपा रहा है अर्थ बोलना पड़ेगा ना, लेकिन पाणिनि ने तो यहां पर निजंत पढ़ी नहीं है, तापी तापी कह के नहीं बोला है सूत्र में, तो इससे एक अन्य बात भी निकलती है कि बहुत सी धातुएं ऐसी होती हैं, और यहीं से पता लग रहा है इस बात का कि जिनमें ऋणिच न करने पर भी ऋणिच प्रत्यय का अर्थ उसमें आ जाता है। इसको दो तरह से बोलते हैं, दो शब्दों से, या तो हम कहेंगे अंतर्णीत ऋण्यर्थ, जिसके अंदर ऋणी का अर्थ ले जाया गया है, अंतर्णीत ऋण्यर्थ। एक अन्य शब्द भी आता है अंतर्भावित ऋण्यर्थ, कोई ज्यादा अंतर नहीं अर्थ में, जिसके अंदर निच का अर्थ ले जाया गया है, लाया गया है, बात वही है, अंतर्भावित ऋण्यर्थ, तो उसी रूप में आप प्रयोग करेंगे। हाँ, वहां भी ऐसे ही है, निच न होने पर भी निच का अर्थ ले लिया गया है, तो ऐसे ही विग्रह तो यही किया शत्रुम तपति, लेकिन अर्थ क्या करेंगे तापयति, तो शत्रुम तपह। क्योंकि बड़ी सरलता से पाणिनि यहां पर तापी कह सकते थे, और खच किया है तो खची ह्रस्व से ह्रस्व भी हो जाता, क्या कोई सिद्धि में बाधा पड़ती? शब्द यूं ही वैसा ही बनता है। क्या पाणिनि को नहीं पता था कि तप धातु का अर्थ तपना है, अगर अनिच नहीं करेंगे तो? वो भी जानते थे, लेकिन तपना अर्थ लेकर के यहां पर ये बनेगा ही नहीं शब्द कि शत्रु को तप रहा है, ये क्या होगा? वो तो अकर्मक बन जाएगी फिर। तो इस तरह से दम धातु का लिया, अरिम दाम्यति, अरि कहते हैं शत्रु के लिए, जैसे शत्रु का शत्रु शब्द शत्रु का वाचक है, ऐसे अरि शब्द भी है। तो अरि का जो दमन करता है उसको वश में कर लेता है तो उसे कहते हैं अरिंदमः, ये भी एक गुण का सूचक शब्द है, प्रशंसनीय। तो अरि को ममागम हो गया अरिंदमः। या दाम्यति से विग्रह किया है, दाम्यति वही जो है दीर्घ कर लेंगे, शमामष्टानाम दीर्घ है श्यनी, श्यन प्रत्यय है ना, तो दीर्घ हो जाएगा। आचार्य जी, ये तप के विषय में असूर्य ललाटय और दृष्टि तपो में ललाटन तपह आदित्य, इसमें भी ललाट को माथे को तपाने वाला अर्थ है, वहां भी सूत्र में दृष्टि तपो हो नहीं पड़ा। हाँ, वहां भी नहीं है तो वहां भी ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि ललाट को तप रहा है ये तो अर्थ नहीं करेंगे। तो देखो ना, पाणिनि ने कहीं पर तप कहीं तापी दोनों प्रकार के निर्देश करके द्विशत प्रयोग तापे में भी तो तपे ही कह सकते थे, या तपह कह सकते थे, द्विशत प्रयोग तपह बस। तो दोनों प्रकार के संकेत दे दिए उन्होंने कि आप अणिच करोगे तब तो अणिच का अर्थ आ ही जाएगा, और कहीं अणिच नहीं हो रहा है तो वहां भी उसका अर्थ ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं। तो कहां पे थे अभी हम? हाँ, ये हो गया। आगे सूत्र है गमश्च्य। अब एक धातु इसमें रह गई थी तो कोई कह सकता है उसी सूत्र में ही पढ़ सकते थे, लेकिन गम की अनुवृत्ति आगे भी ले जानी है तो उसको अलग कर दिया। ये भी एक शैली होती है पाणिनि की, किसी धातु को आगे ले जाते हैं तो उसको अलग ले लेते हैं फिर। तो गम पंचम एकवचनांतम चाव्य पदम। अब यहां पर भी संज्ञायाम पीछे से चल रहा है, तो गम धातु हो संज्ञायाम गम्य मानायाम कर्मण्युपदे खच प्रत्यय भवति। यहां भी कोई संज्ञा ही बन जाती है किसी की, ये सुतंगमः। अब सुतंगमः में हम अर्थ करने लगे यौगिक कि सुतम गच्छति इति सुतंगमः, जो पुत्र के पास जा रहा है या जो पुत्र को प्राप्त करता है। तो जिन्होंने भी पुत्र को प्राप्त किया है तो सारे पिता फिर सुतंगम बन जाएंगे, लेकिन नहीं, संज्ञा विशेष किसी का नाम रख दिया गया है। अब जब नाम रख दिया है तो आवश्यक नहीं है कि उसके पुत्र हो भी, ये भी आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से यहां पर गम धातु से खच प्रत्यय हो गया है, सुत को ममागम हो गया सुतंगम, तो एक सामान्य सूत्र है ये। अब यही गम धातु जो आगे जा रही है तो वहां पर ये सूत्र, अब ये प्रत्यय बदल रहा है, अब ड प्रत्यय आ रहा है आगे। तो अंतात्यंताध्व दूर पार सर्वानंतेषु डह, अंतात्यंताध्व दूर पार सर्वानंतेषु सप्तमी बहुवचनांतम डह प्रथम एक वचनांतम। तो इसमें अंत अत्यंत और अध्वन का अध्व नकार का लोप कर दिया गया है, दूर पार सर्व अनंत, तो प्रारंभ में आया था अंत और अंत में आ गया अनंत, दोनों आ गए। इत्येतेषु कर्मसु पदेषु गम धातोः डः प्रत्ययो भवति। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना होता है कि इस तीसरे अध्याय में हम जानते हैं कि यहां पर जो प्रत्यय करते हैं हम, तो यचिभम सूत्र का तो प्रवेश कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पर स्वादिष्ट स्वर्णाम स्थान की अनुवृत्ति आ रही है, वो चौथे पांचवे अध्याय में ही उसकी प्रविष्टि होती है यचिभम की। लेकिन यहां पर जब पाणिनि किसी प्रत्यय को डित करते हैं, टकार अनुबंध लगाते हैं, तो उस अवस्था में यदि हम भ संज्ञा में किया जाने वाला टी भाग का लोप यदि न करें तो वो डितकरण व्यर्थ हो जाता है इस प्रकरण में तीसरे अध्याय में। तो इसलिए फिर परिभाषा बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है वो, या वार्तिक कह लो, अनेक प्रकार से बोल देते हैं इसको कि डित्व सामर्थ्याद भस्यापि टेर्लोप, डितकरण सामर्थ्याद भस्यापि टेर्लोप, डिति अभस्यापि टेर्लोप, कैसे भी बोल दो भाव वही लेना है उसका कि यदि कहीं पर पाणिनि ने डित कर दिया है, जैसे लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, वहां भी तो यही स्थिति है, डा आदेश जो किया है तो डा आदेश किया है, तो डा आदेश करके डित डकार क्यों लगा दिया उसमें? अरे वहां तो हम तिप्तस्य ताताम झ के स्थान पर कर रहे हैं, ये आदेश ये कहां है चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय? तो वहां भी हम इसी वार्तिक को लगाते हैं, तो वही स्थिति यहां भी है कि ड प्रत्यय को डित कर दिया है, हमें टी भाग का लोप करना ही होगा। और वैसे टी भाग का लोप कौन करता है डित होने पर, भ संज्ञा जब होती है वहां पर? कौन सा सूत्र है? टेहे सूत्र है। तो टेहे सूत्र में ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है ती विंशते डिति। अनमोल तुम्हारे कैमरे को क्या हो गया है आज? कैमरा वॉल्यूम सब बंद है, यही नहीं मालूम पड़ रहा है तुम बैठे भी हो या नहीं बैठे हो। देखो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यानी अनमोल है ही नहीं कक्षा में, केवल मोबाइल खोल दिया है बस। तो इस तरह से यहां पर गम धातु में हम टी भाग का लोप भी करेंगे तो व्युत्पत्ति करते जाएंगे, तो अंतम गच्छति, जो अंत को प्राप्त हो रहा है, कोई लक्ष्य है किसी का और लक्ष्य की पूर्ति करनी है, समाप्ति तक जाना है, अंत तक पहुंचना है, तो अंतगह। अत्यंत शब्द यदि है पूर्व में तो अत्यंत गह बन जाएगा, सबके अर्थ अलग अलग हैं। मार्ग में कोई चल रहा है तो अध्वगह अध्वानम गच्छति, द्वितीयांत से विग्रह करेंगे सर्वत्र, और उसके बाद फिर दूर, तो दूरम गच्छति इति, दूरगह दूर जाने वाला, जो पार पहुंच जाता है पारम गच्छति, तो पारगह। अब सर्वगह में जब करेंगे तो वहां गच्छति अर्थ नहीं संगत रहेगा, जाना अर्थ यानी कि, तो वहां पर हम ज्ञान गमन प्राप्ति में से प्राप्ति अर्थ ले सकते हैं। तो सबको प्राप्त होने वाला कौन है? परमात्मा ही तो है वो, स पर्यगात, वो सर्वत्र पहुंचा हुआ है, तो सर्वम गच्छति सबको प्राप्त होने वाला, तो सबको प्राप्त होने वाला तो केवल ईश्वर ही हो सकता है, है? सबको जानने वाला भी हो सकता है, कह लो कोई हानि नहीं है, ईश्वर में क्या नहीं घट जाएगा। लेकिन जब सर्व कह दिया है तो कहने का तात्पर्य है मेरा कि ईश्वर की शरण लेनी ही होगी अब, कि हे ईश्वर हमें इस शब्द के अर्थ को संगत करना है तो आपके ही पास आना है हमें अब, तो और कहीं पर ये पूरा पूरा अर्थ बैठ ही नहीं पा रहा है। तो सर्वगह सर्वम गच्छति, ऐसे ही अनंत शब्द भी वहीं घटेगा, अनंतम गच्छति इति अनंतगह, अनंतता को जो है वही प्राप्त करता है परमात्मा। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाते हैं। अब इसमें इतना व्यापक किया गया है इस ड प्रत्यय को, क्योंकि ये तो बहुत गिने चुने शब्द दिए हैं सूत्र में, लेकिन गम धातु से ड प्रत्यय करके बहुत से शब्द बनाए जाते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि यहां पर सूत्र में नहीं दिए हुए हैं, तो फिर एक वार्तिक बनाया गया है इसके लिए कि ड प्रकरणे अन्येष्वपि दृश्यते। अब ये सूत्र ये वार्तिक क्या सीमित रह गया कि ड प्रकरणे, ये जो इस सूत्र में अंतात्यंता सूत्र में जो ड का प्रकरण प्रारंभ किया है आपने, तो इस गम धातु से ड प्रत्यय करते समय जितने शब्द आपने गिनाए हैं उपद में इतने ही न होते हुए अन्य श्वपी अन्य शब्दों के उपद रहने पर भी ड प्रत्यय मिलता है। ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। तो इस तरह से ये सूत्र व्यापक बन जाएगा वार्तिक की सहायता लेते हुए, क्योंकि गम धातु में ड प्रत्यय बहुत मिलता है प्रयोग में। कहीं भी यदि मिल रहा हो और इस सूत्र में वो शब्द नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इस तरह से मान लेंगे कि अन्य शब्दों में भी इष्ट है ये। आगे आशीषी हनह, आशीषी सप्तमेक वचनांतम, हनह पंचमेक वचनांतम। अब यहां पर जो आशीषी शब्द है तो अब ये कोई कर्म का तो विशेषण नहीं बनेगा कर्मणि का, केवल एक अर्थ जो शब्द से निकल रहा है तो वहां पर हम वही बोलते हैं गम्यमान गम्यमाना है ऐसे करके। तो आशीषी गम्यमानायाम, आशीष अर्थ द्योतित होने पर कर्मण्युपदे हन धातु हो ड प्रत्यय होती। यहां पर धातु हन आ गई, अब ये प्रत्यय वही आ रहा है ऊपर से। तो आशीष अर्थ यदि निकल रहा है यानी कि आशीर्वाद के रूप में जो शब्द बनेगा वो आशीर्वादात्मक होगा, यानी जो बोल रहा होगा वो किसी के उत्कर्ष को चाहता हुआ वो शब्द आशीर्वाद के, क्योंकि आशीर्वाद में कभी भी अपकर्ष के शब्द नहीं होते हैं। आशीर्वाद यदि किसी को दिया जा रहा है तो वहां पर कोई अपकर्षात्मक शब्द हो सकता है क्या? है किसी को हानि हो रही हो ऐसा आशीर्वाद दिया जाए कि तुम्हारा पुत्र ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, हानिकारक कोई शब्द तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हन धातु से कर रहे हैं। अब हन धातु का तो अर्थ हानि पहुंचाना ही है, लेकिन यहां हानि किन को पहुंचाई जाएगी? शत्रुओं को। तो ये प्रशंसात्मक हो गया। अब ये तो शत्रुन वध्यात, अब विग्रह वैसे कर लेंगे क्योंकि आशीषी गम्यमानायाम जब कहा है तो आशीर्लिंग की धातु का आशीर्लिंग लकार का प्रयोग कर दिया वध्यात, शत्रुन वध्यात शत्रुओं का वध करे ऐसा तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होवे। तो वाक्य बन गया शत्रु हस्ते पुत्रो भूयात। तो शत्रु शब्द पूर्व रहते हुए हन धातु, अब हन में ड प्रत्यय किया तो टी भाग का तो लोप यहां भी करेंगे तो बन गया शत्रु हह, कोई समस्या नहीं है, ड का अ मिल गया उसमें। ऐसे ही दुख शब्द पूर्व में ले आए तो अब दुख को नष्ट करने वाला, अब दुख को नष्ट करने वाला तुम्हारा पुत्र हो गए यूं भी कह सकते हैं, और दुख को नष्ट करने वाले तुम स्वयं बनो, ऐसी साधना करो ऐसी विद्या प्राप्त करो कि अविद्या नष्ट हो जाए और दुख नष्ट हो जाए। तो दुख हह त्वम भूयाह, यहां सीधे सामने वाले से ही कह दिया तो यह भी आशीर्वादात्मक वाक्य हो गया। तो इस तरह से ये शब्द बन जाते हैं। इसमें यह भी सूत्र बहुत लग सकता है कहीं पर भी हन धातु से ड प्रत्यय करने के लिए। अपे क्लेश तमसो हो, अपे सप्तमे कुचनांतम, क्लेश तमसो हो सप्तमी द्विवचनांतम। अब इसमें क्लेश और तमस ये तो हो गए कर्म, लेकिन हन धातु से पूर्व अप और लगा दिया गया है इसीलिए फिर सूत्र अलग से बनाना पड़ा है, और दूसरा फिर आशीष अर्थ भी नहीं है यहां पर। तो क्लेश तमस इत्येतयो हो कर्मणो रूपदयो हो अप पूर्वात् हन धातु हो डह प्रत्ययो भवति। तो इस तरह से क्लेशम बोलने के बाद उधर हन धातु से पूर्व अप लगाएंगे तो विग्रह कैसे होगा? क्लेशम अपहंति, जो क्लेश को समाप्त करता है ऐसा क्लेशाप हह। तो कौन है वो? पुत्र हह, वो पुत्र हो गया या अन्य भी कोई। और तमस का अपहरण तमस को कौन नष्ट करता है? वो सूर्य है। तो तमो अपहन्ति इति तमोपहः सूर्यः। तो यहां पर तमस में तो सकार है, इसलिए स सजुषो रूह भी लगाएंगे और हसीचा से रेफ को उकार हो जाएगा। फिर हसीचा नहीं, वो आदगुण अतो रोर प्रताद प्रत्यय, क्योंकि आगे भी तो आ रहा है ना अप, तो तमोपहः एंगः पदान्तादति से पूर्व रूप हो जाएगा। तो क्लेशापहः तमोपहः, ये दो शब्द बने इससे। बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ।